जलाशय के मध्य में नौका आरोपित करें, जलाशय के बीच में होम करें और शेष नाग की मूर्ति भी जलाशय में छोड़ दें। संपूर्ण कार्य को संपन्न कर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। जलाशय में मकर, ग्रह, मीन, कूर्म एवं अन्य जलचर प्राणी तथा कमल, शैवाल आदि भी छोड़ें। अनंतर जलाशय की प्रदक्षिणा करें और लावा सापी भी छोड़ें। दूध की धारा भी दें। पुष्करिणी को चारों ओर से रक्त सूत्र से आविष्टित करें और दोनों को भी संतुष्ट करें। ब्राह्मणों, अब मैं नीलिनी जिस तालाब में कमल हो वापी तथा हृदय गहरे जलाशय की प्रतिष्ठा की सामान्य विधि बतला रहा हूँ। इन सब की प्रतिष्ठा करने के पहले दिन भगवान वरुण देव की स्वर्णमय प्रतिमा बनाकर इस मंत्र से उसका जलाधिवास करें। अनंतर 100 कमल पुष्पों से प्रतिमा का पुष्पाधिवास करें। तत्पश्चात मंडल में आकर पूर्व मुख बैठें और कलश पर गणेश, वरुण, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु एवं सूर्य की पूजा करें। वरुण के लिए घी और पायस की आहुति दें। अन्य देवताओं को स्त्रुवा द्वारा एक एक आहुति प्रदान कर पायस बलि का दान दें। फिर नलिनी, वापी आदि का संकल्प पूर्वक उत्सर्जन कर दें। मध्य में यूप की स्थापना भी करें। तदनंतर गोदान दे और दक्षिणा प्रदान करें। पूर्ण आहुति के अनंतर भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें और अपने घर में प्रवेश करें। द्विजो, अब मैं वृक्षों के प्रतिष्ठा विधान का वर्णन करता हूँ। वृक्ष की स्थापना कर सूत्र से परिवेष्टित करें। फिर उसके पश्चिम भाग में कलश स्थापना करें और कलश में ब्रह्मा, सोम, विष्णु और वनस्पति का पूजन करें। अनंतर तिल और यव से 8-8 आहुतियां दें। कदली वृक्ष तथा यूप का उत्सर्जन करें। फिर लगाए गए वृक्ष के मूल में धर्म, पृथ्वी, दिशा, दिक्पाल एवं यक्ष की पूजा करें तथा आचार्य को संतुष्ट करें। आचार्य को गौदान दें, दक्षिणा प्रदान करें। वृक्ष पूजन के बाद भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। वट बिल्व तथा पुंगी फल आदि वृक्ष युक्त उद्यान की प्रतिष्ठा विधि। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, वट वृक्ष की प्रतिष्ठा में वृक्ष के दक्षिण दिशा में उसकी जड़ के पास 3 हाथ की एक वेदी बनाएं और उस पर 3 कलश स्थापित करें। उन कलशों पर क्रमश गणेश, शिव तथा विष्णु की पूजा कर चरु से होम करें। वट वृक्ष को त्रिगुणित रक्त सूत्रों से आवेष्टित करें और बलि में यव, क्षीर प्रदान करें और यूप स्तंभ आरोपित करें। वट वृक्ष के मूल में यक्ष, नाग, गंधर्व, सिद्ध और मरुदगणों की पूजा करें। इस प्रकार संपूर्ण क्रियाएं विधि के अनुसार पूर्ण करें। बिल्व वृक्ष की प्रतिष्ठा में पहले दिन वृक्ष का अधिवासन करें। इस मंत्र से वृक्ष को पवित्र स्थान पर स्थापित कर इस मंत्र से गंधोदक द्वारा उसे स्नान कराएं। इस मंत्र से वृक्ष पर अक्षत चढ़ाएं और इस मंत्र से धूप, वस्त्र तथा माला चढ़ाएं। तदनंतर रुद्र, विष्णु, दुर्गा और धनेश्वर, कुबेर का पूजन करें। फिर दूसरे दिन प्रातः काल उठकर शास्त्रानुसार नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घर में 7 ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। फिर बिल्व के मूल प्रदेश में 2 हाथ की वर्तलूकार वेदी का निर्माण करें। उसको गेरु तथा सुंदर पुष्प चूर्ण आदि से रंजित कर उस पर 8 दल कमल की रचना करें। वृक्ष को लाल सूत्र से 5-7 या 9 बार वेष्टित करें। वृक्ष मूल में उत्तराभिमुख होकर व्रीहि रोपे तथा शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, शेष, अनंत, इंद्र, वनपाल, सोम, सूर्य तथा पृथ्वी इनका क्रमश पूजन करें। तिल और अक्षत से हवन करें तथा घी एवं भात का नैवेद्य दें। यक्षियों के लिए उड़द और भात का भोग लगाएं। ग्रहों की तुष्टि के लिए बांस के पात्र पर नैवेद्य दें। बिल्व वृक्ष को दक्षिण दिशा से दूध की धारा प्रदान करें और यूप का आरोपण करें, वृक्ष का करण वेद संस्कार करें और भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। यदि 100 हाथ की लंबाई चौड़ाई का उद्यान हो जिसमें सुपारी या आम्र आदि के फलदायक वृक्ष लगे हों, तो ऐसे उद्यान की प्रतिष्ठा में वास्तु मंडल की रचना कर वास्तु आदि देवताओं का पूजन करके यजन कर्म करें और विशेष रूप से विष्णु एवं प्रजापति आदि देवताओं का पूजन भी करें। हवन के अंत में ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। मंडप, महायूप और पौंसले आदि की प्रतिष्ठा विधि। सूत जी कहते हैं, द्विजगणों, अब मैं याग आदि के निमित्त निर्मित होने वाले मंडलों की प्रतिष्ठा विधि बतलाता हूँ। वह मंडप शिलामय हो या काष्ठमय अथवा तृण पात्र आदि से निर्मित हो। ऐसी स्थिति में अधिवासन के प्रारंभ में शुभ लग्न मुहूर्त में घट स्थापन करें। उस कलश पर सूर्य, सोम और विष्णु की अर्चना करें। इस मंत्र द्वारा कुशोदक से तथा इस मंत्र द्वारा सुगंध जल से प्रोक्षण करें। श्री सूक्त, इस ऋचा से चंदन, सिंदूर, आलता और अंजन समर्पण करें। फिर दूसरे दिन प्रातः वृद्धि श्राद्ध करें और शुभ लक्षण वाले मंडप में दिक्पालों की स्थापना करें। मध्य में वेदी के ऊपर मंडल चित्रित करें और उसमें सूर्य, सोम, विष्णु की तथा कलश पर गणेश, नवग्रह आदि की पूजा करें। सूर्य के लिए 12 पायस होम करें और विष्णु और सोम का उद्देश्य कर 12 आहुतियां एवं पायस बलि दें। वास्तु देवता का पूजन करें और उनको अर्घ देकर विधिवत आहुति प्रदान करें। फिर उस मंडल को संकल्प पूर्वक योग्य ब्राह्मण के लिए समर्पित कर दें, उसे विधिवत दक्षिणा दें और सूर्य के लिए अर्घ प्रदान करें। फिर तृण मंडल में विशेष रूप से वासुदेव के साथ भगवान सूर्य की पूजा करें। एक घट के ऊपर वरदायक भगवान गणेश की पूजा करें। ईशान कोण में यूप स्थापित कर सभी दिशाओं में ध्वजा फहराएं। ब्राह्मणों, अब मैं 4 हाथ से लेकर 16 हाथ के प्रमाण में निर्मित महायूप की एवं पौंसला तथा कुएं आदि की प्रतिष्ठा विधि बतला रहा हूँ। इनकी प्रतिष्ठा में गर्ग त्रिरात्र यज्ञ करना चाहिए। पौंसले के पश्चिम भाग में श्वेत कुंभ पर भगवान वरुण को स्थापित कर गायत्री मंत्र तथा इन मंत्रों से उन्हें स्नान कराना चाहिए। उसके बाद गंध, तेल, पुष्प और धूप आदि से मंत्र पूर्वक उनकी अर्चना कर उन्हें वस्त्र, नैवेद्य, दीप तथा चंदन आदि निवेदित करने चाहिए। प्रतिष्ठा के अंत में श्राद्ध कर एक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। 8 हाथ का एक मंडप बनाकर उसमें कलश की स्थापना करें। उस पर नारायण के साथ वरुण, शिव, पृथ्वी आदि का तदत्त मंत्रों से पूजन करें और उसके बाद स्थाली पाक विधान से हवन के लिए कुशकंडिका करें। भगवान वरुण का पूजन कर स्त्रुवा द्वारा उन्हें इत्यादि मंत्रों में 10 आहुतियां प्रदान करें और अन्य देवताओं के लिए क्रमश 1-1 आहुतियां दें। उसके बाद स्विष्टकृत हवन करें और उनकी 7 जिह्वाओं के नाम से चरु का हवन करें। तदनंतर सभी को नैवेद्य और बलि प्रदान करें अथवा इसके पश्चात संकल्प वाक्य पढ़कर कूप का उत्सर्जन कर दें। ब्राह्मणों को पयश्वनी गाय एवं प्रदक्षिणा प्रदान करें। यदि छोटे कूप की प्रतिष्ठा करनी हो तो गणेश तथा वरुण देवता की कलश के ऊपर विधिवत पूजा करनी चाहिए। लाल सूत्र से कलश को वेष्टित करना चाहिए। यूप स्थापित करने के पश्चात संकल्प पूर्वक कूप का उत्सर्जन करना चाहिए। ब्राह्मणों को विधिवत सम्मान पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। पुष्प वाटिका तथा तुलसी की प्रतिष्ठा विधि। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, पुष्प वाटिका की प्रतिष्ठा में 3 हाथ की एक वेदी का निर्माण कर उस पर घट की स्थापना करें। पुष्पाधिवास से 1 दिन पूर्व ब्राह्मण भोजन कराएं। कलश पर गणेश, सूर्य, सोम, अग्निदेव तथा नारायण का आवाहन कर पूजन करें।